أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. دا سورة المائدة دا شپغم سفارة دا آیت نمبر 57 و 50 نمبر آیات دے وس اعلان د مقاتعی د یهود سرا او د منافقین سرا او دا اعلان د مقاتعی معلل دے فلس علتن سرا. نمبر 1 يا أيها الذين آمنوا يا كسانو چتاسو ایمان را وڑے دے لا تتخذوا الذين آتاسو من سيا كسانو لرا اتخذوا دينكم چنی ولی دے دین استاسو حزو ولعبا فٹوق سرا او فلوب سرا فَتُوقُوا أَوْفَلُوا بُسَرَسْتَاسُ دِينِ وَلَيْدِ مُنَافِقِينَ دِي أَوْ يَهُودِيَانَ دِي دُسْتِ وَرَسَرَ مَكَوَامِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَدَا كَسَانُوا نَعَجُوا وَرْقْلِ شَوَيْدِ وَرَتَ كِتَابُ أَغَفِرَنْجِيَانَ دِي كُفَّارَ دِي هِنْدُوَانَ دِي من قبلكم مخستاسنا والكفار اولياء او كافرون لرا پدستئی سرا واتقوا الله ويرگید اللہ نا ان کنتم مؤمنین کچری ایت اسیمان راوڑون کی. نن سبا خلج دفلار او دورور سرا دشمنی کئ خود اللہ د دین سرا دشمنی نہ کئ بلکہ غی سرا دوستی کئ بل اصل دشمنو فی جنا چه یهود دی کفار دی نسوارا دی اندوان دی. و اذا نادیتم الالصلاة دوی مفلتی کلچ آواز وکڑشی تاسو تا منزتا اتخذوها هزوا و لعبا نسی دغلرا پٹوق سرا او فلوب سرام دا دویم استهزاء بفروع الدین نسی دی اذان لرا پٹوق او پلوب سرام ذالک بانهم قوم لا یعقلون دا پدی وجا چی یقینن دی دی دا سی قوم چی عقل نلری ذالک بان لهم لد استهدام استهزاء نو سوچ استاد دین د اصول سره خان دی د فروز سره ناغي سره دوستی مکوا وایزان ادیتم هدینا مراد اذان دے پنځم منځونو د فارا معصوم چې کله پیدا شي غتم اذان کیږي سخره چې کله مړې قبر کې کی دی اذان ورد کې دانشته وردا د اندوانو طریقه دا بدعت دی یا زین بدعت یان اذان نمخ کی وای صلات و السلام علیک یا رسول الله دای د اذان نه جوړ کړي دی دا بدعت دی ګوره ابن حجر الاسقلانی آغا فرمائی چی دا بدعت دے وس مسئلہ یاد کا دا زان ابتدا آغا کل شویدا نبی علیہ السلام مدینہ منورہ کی شورا را جمع کرا چی دا ټول خلج دا مانزا دا فارا پا یوزل را جمع کی گی فشورا کی ارسڑی رای ورکولا چاویل چوور با بلو نبی علیہ السلام و فرمائی لا تش پرستو کار دے نبلو داخل طریقہ ندام چاویل نغار بوخو گنگلے بوخو نبی علیہ السلام و فرمائی لا داد فرنگیانو کار دے دانکو بل داسی بل پسی تا مزا چی دا فرنگیانو کار دے خپل شعار جوڑ کئی لکہ ترا فگڑی دا تور پٹکے دے نبی علیہ السلام صحابہ و اہلے دے و شیاغان هم پسره ناغو مون پسره غلی دی مون پسره نیو تلی ده غشان تورا دا اسپین جنده د نبی علیه سلام وام تورا جنده و اسپین جنده دا د نبی علیه سلام و دا جعفر صادق احمه الله نا چا تپوس وکو تور قرا قر پسرو ماغوی نن داد فرعون نخدا تور پټکه او تور ټوفی داد نبی علیہ السلام نخوا او برک پټکه توري او سپینی ګرخی پکې وی داد ابو علی سینا نخوا سوک وای چې دا سنت دی نه دا سنت نه دی بلکې دا سنت ابو علی سینا دی د نبی علیہ السلام سنت ادا کوي د صحابه و پټکې شین و تور او سپین زیړ یو وخت کې بګي سور و مو د علی رضی الله تعالی عنہ د ابو جانا رضی الله تعالی عنہ هو مقام نو برک پکې نو نبی علیہ السلام ورمایل چنانا نغارا بنې دغه بنو هو ور بن بلو یو الکو زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ اگر ډیر پیکر منوم چې څوک ابو بکر صدیق عمر رضی الله عنهما دې دوانم ډیر پیکر منوم ابو بکر صدیق خو بولیدو بازار کې روان یم او سړی سره سور سره دی وی مال را کام پدې سکه اے پدې سکه ابو بکر صدیق ورته وی وای مون پی خلق مانزه ترا جمع کوا سڑه ورتوی تا تا کلمات خایم اغا وایا خلق بپی را خبریگی الله اکبر ازان ورتویو الصلاة خیر من النوم بکنو دغا خوب عمر رضی اللہ تعالی عنہ او زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ولیدو زید ابن ثابت جذباتی و الکو خوب ولید را پاسیدو منډ کړه نبی علیہ السلام تراغه سبا وخت قریب دروازه وهلا نبی علیہ السلام ته فرمای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خوب لیدلې ده وای سوای وای داسی ورتا اغا اذان غل فاضه ور تو فرمایل اغه وی نبی علیہ السلام ورته ولال شاه بلال ته و خیا اغه با اذان و کی زکا بلال فین وان دا صوتم من کا هوچت आवाज والا دے لوڑ आवाज والا دے بلال بان شروع کو زید رضی اللہ تعالی عنہ ور تخای ولال دے نبی علیہ السلام ولاړی ګوري ډیر خوشاله دی ابو بکر عمر رضی الله عنهما را منډې کړې نبی علیہ السلام ته قسم په الله ما دغه خوب لیدلې مونږ هم دغه خوب لیدلې دوانه وای ټیک دا په دې هلک زید هم لیدلې دی بانګ کې دا مسله یاده کا چې دا د مصر مشر سړی کار نه دی بانګ به هغه څوک وای چاغه आवाज اوچت دی او اقامت بد دقه بانګی کاری دقه به اقامت هم کیا اگر کا په دوی مو دریم سب کی ولاړ دی نبی علیہ السلام زید ابن ثابت او نور صحابه ته فرمای دا اذان تاسو ته ملائکو خو دو نالتی پا یهودو باندی وور ولیه دو حدیث کی را دی جی بانگ ویلی کی گی نو پا شیطان باندی وور لگی ولهو زراتن بادون تریزی او تختی بانگ ختم شی دا بیارا شی بیارا شی چکل اقامت شروع شی نو دادا جماعت نا بحار و تختی لری نزیز که اقامت روی اذان کی دی خوڑونو تا تختی یا د خر په کونه باندې ننوځي ځکه خران اوازونه کوي د اذان په وخت کې ولیدل شیطان زور ور کوي خو چې کله مؤذن موحدی تعریف په مقصد او معنا باندې پوهیږي نو دا شیطان منډي وخی لری لری تختیالتي خور وو کې پټي د خر په کونه باندې ننوځي بیا شیطان راشی قامت ختم شی د دوو کسانو مینز کی ورزی د مانزن ولا سوچونا آڑی بی ویدا سوچ وکا دا وکا دا وکام دی وجینا امام وی تراسو سپونا جوخ کئی مینز کی شیطان وان اوڑی حلکا دخپو پا مینز کی خود دیر پاسی لئی ننا دا خود دیر لی حرامی او متکبیر دی دا دخپو لان دی نزی نو په شیطانانو باندې اور لګي په دغه يهودو باندې هم اور ولایې دوم نبی عليه السلام ته يهود ويا محمد من اين لك هذا السياح كسياح العير ويدخر انت بقلي دي دامه د کوم نه راوستلې هو په ورو ذکر پکار دی او تاسو پوچت د ناره وهي الله وی تاسو بیا له هم د دې خلکو سره دوستی کوي چې غ تاسو اذان ته بکړی وي تاسو ور سره بیا منګستیا کوي تاسو شرمی گئی نه چې غ تاسو سره سره کوي تاسو ور سره سره کوي نو ځکه وای ځان اتي تم له صلات اتخذوها کله چې आवाज وکړي شي تاسو ته مانځتا نو نسی دا خلای دغه خودیان دغه کفار هوځو او ولا ایبام پټوق سرا او فلوب سرا ذالک علت تا پدې وجاب انهم قوم لا يعقلون چې دا داسې قوم دی چې عقل نه لري قل ون تو يا اهل الكتاب كتاب ولو هل تنقمون بد نغني تاسو من اعظم لا الا ان امننا مگر دا خبر چې موږ ایمان راوړل دی بالله فلا باندي وما انزل الينا اچنا دل کرشوه ده منتا وما انزل من قبل اچنا دل کرشوه ده مخید دینا اتم ایسا پدی کی تحدید علم و سوتا رتنور کئی ناکار مولیانو تا دقیق بایح ذکر کئی من قبل وما انزل من قبل اچنا دل کرشوه ده مخی وان اکثرکم فاسقون لدینا چه زیاد تاسو آغا پیسق کون کی دیم آغا پیسق کون کی دی تاسو زمون نبد نگنی مگر دا خبر چه مونگی مال فلارا وڑی دی لکا سور مومن اٹائیس کی وقال رجل مومن من آل فرعون ایتم ایمانا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ په دې باندې تاسو وجنې چې هغه صرف دا خبره کړې دا چې زما رب یو الله دی سورې 40 نمبر آیت مو ګوره الذين اخرجوا من ديارهم الا يقولوا بغير حق الا يقول ربنا الله وان اكثركم فاسقون لان اكثر تاسو نه نافرمان دي قل يا اهل الكتاب ورته وایا قل هل انبئکم ویا ای خبر در کما تاسو ته بشر من ذالکا ډیر نه کار پته بار د دین د دینام مصوبتن عند الله په بدل کې پنځ د الله باندې په بدل کې پنځ د الله باندې پدې آیات کریمه کې موازنه د دین بر حق او د دین باطل په اعتبار د نتیجې دنیوي سره او په اعتبار د نتیجې اخروی سره مان داشوا هل انبئکم اطلاع درکم تاسو ته بشر من ذالکا فیوناکار سی سره لدینا لمصوبتن عند الله فاعتبار د بدلو فنزد الله مصوبتن فمانا د ثواب شی نبی اعتراض دے ثواب مانا نام بلکی د بدلی یا دا مانا آئے خبر در کن تاسو تا پناکار سره د دی خبرنا اگر ډیر پریشان کندا فاعتبار تاسو نا یعنی تخو زما پا دین حقا فاغ دین حقا باندی خپکی خود دین دیر ناکار و خیمام اگر سدی اگر ملعنه اللہ اگر چی لعنت کردی اللہ پا دی باندی وغدیب علیه او غضب فکر دے و جعل گرز ولدی منهم القردتا دا دین آشادوگان ملعنه اللہ دا خبر دے مبتدع مقدر دا اغا هو ملعنه اللہ چا اللہ لعنت کر دے پا وجد کتمان دا حق سرام وغضب علیه وغضب کرده پدی باندی وجعلا اگر زول دی منهم القردتا ددی این شادوگان ددی پا بدعملی باندی شادوگان شل ملیان چی بدعملی کولا حقی خنزیران کلل بقرکی هم ویلیو دی دری وردو کی دنن ختم شو یادا منا منهم القردتا دویشو شادوگان دولی دا گناخ فلنام او خنازیر والخنازیر او خنازیر دا وجد انکار دا نعمتونو نا دا معجزاتو دا انبیاؤنام وعبدت تواغوت او دا عبد منصوب دے دا بندگانو دا غیر اللہ و دا عطف دے پسولی دا من لعنه اللہ سرام فاصل کی دا سشو ومن عبدت تواغوت او خائم در تشر دا غسیز چه عبادت کئی دا مخلوق یا عبادت دا شیطان یا دا منع و عبادت طاغوت و خیم تاسو تا چه حکم منی دا هرنا فرمان ابن جریر اغزی کرکی غرائب القرآن والا امی طاغوت و کل من اطاع احدا فعبده سوچ دا چاہتا بداری کئی سوا دا اللہ نام وعبدت طاغوت عبادت د طاغوت کې اولایک شر مکان ادا کسان ډیر بدی پېتې بار د مرتبه سره وضل عن سوای سبیر او ډیر خطا دي د برابر لار نام واذا جاءوکم والزجر فمنافقین ما دي کله چې راشتا ستا قالو ندی وای آمنا من ایمان راوړلم وقد دخلوا بالكفر او حال لدي چرنن وتدي دي پکو پر باندې وهم قد خرجوا به او دي يقينا وتلدي پکو پر باندې وقد دخلوا فماضي دقد داخل فن تقرير دي معنا دا پتحقيق سرا وسی پتا تاخیر سرام وسی وقد خرجوا به یعنی راغل لهم پکفر او لاړ لهم پکفر باندې والله علم بما یکتمون الله ډیر خپو دی چې دی پټای وترا کثیر منهم بنمت ډیر د دین ایو ساره اون فلسم ولودوان چې تلوار به کوي په ګنا او په زیاتی کې چې تلوار به کوي په ګنا او په زیاتی کې تفسیر مسحری لیکي فل اسم اے ما کتموه فی التوراتی والعدوان اے ما زادو فیها اسم حق پٹا والعدوان اغین مراد اغا بدعات دی فاقلیم السوطا خوڑل دا دی دا حرام لرا لبیا سڑیر بد دی خام خبد دی ما کانو اغا عمل چیو دیو یعملون کوئیم ما اغا عمل کانو یعملون چی دیو کوئیم بس دې بیا یا ایها الذين امنوا يا کسانو چې ایمان امر وړې دي لا تتخذوا اليهود من سيهودان لرا لا تتخذوا الذين اتخذوا من سيا کسانو لرا چې ولې دې دینکم دین استاذ هو ولای بن پټو کو په لو بصرا من الذين اوتوا الكتاب ادا کسانو نا چې ورغلې شوی دی ورته کتاب من قبلكم مخک استاس ونا والكفار اولیاء او کافرانو لرا دوستان واتقوا الله ويرغي د الله نا ان كنتم مؤمنين کجری تاسو مؤمنان واذا ناديتم کله چې आवाज وکړې چې تاسو ته ال الصلاه فترب د مانځه باندې اتخذو هانو نسی دیو دغیل را حضو اول ای با فٹوکو پلوب سرا ذالک بیانهم دا پدی وجا چی اقنان دی چی دی قوم لا یاقلون دا سی قوم دی چی اقن لری قل ورطو یا اهل الكتاب اهل کتابو هل تنقیمونا قل ورطو یا اے کتاب ولو هل تنقیمون عبد نگنی تاسو من نازمون ایلا مگر دا خبر آمننا بالله چی من مورا وڑ دے پیو اللہ باندی واجنا دل کشه دے منتواجنا دل کشه دے مخید دینا وانا اکسر کن واسقون بشک اکسر ستا سنانا فرمان دی قل ورطو یا حلو نبیوکم یا خبر در کلم تاسو تام بشرین ډیر نا کارا په اعتبار د من ذالک په اعتبار د دین د دینا مصوبه تن عند الله په بدل کې پنيز د الله من لعنه الله هغه سوګ دې چې لعنت پی کړه دې الله و دې باندې غضب پی کړه دې وا غضب وجعل منهم القرده او غرزول دې دا غینا شادوغان والخنازير او خنزيران وعبدت طاغوت عبادت کړه دې د طاغوت اولایک شر مکان دا کا سانډر بدی پېت بار د مرتبه سره وذل عن سبای سبیل او ډیر خطا دی د برابر لارینا وایزا جاءوکم کل شراشی تاسو تا قالوا ویدی و آمنا من ایمان راوڑ دے وقد دخلو بالکپر بدای سرا چی دی راننوزی رانواتر دینهم پا کپر باندی و هم قد خرجو بیهی او دیو چی کلوزینهم پا کپر باندی مانا دا جر وقت کی دی کافر والله عالمو بما یکانو یک تمن اللہ دیر خپو دیا چی تاسو پتووی و ترا کسیرم من هم وینبت دی دیر دا دینا چی مندی بوئی فلیس میں الودوان فا گناو پا زیادی کی وقلی هم اس سیتا پا خوڑلو دا حرامو کی لبی اسا دیر بد دیما کانو یعملون اغا چی دی عمل کئی اچی دی کئی صلی اللہ تعالی علی خیر حلقی محمد و علیہ صحابی اتمنی